الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوا ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزت من مسلمانان، ما استاسو د وړاندې د قرآن مجید یو دوه مختصر آیاتونه پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوږو احادیثو نه یو حدیث تلاوت کړ. د الله پاک دربار کې سوال دی چې الله پاک ما ته د صحیح وینا توفیق، تاسو ته د صحیح اورېدو توفیق، ما ته او تاسو ته او ټول انسانیت ته د عمل کولو توفیق راکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وی شعبان زما میاشت او رمضان دا د الله میاشت. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د شعبان میاشت اکثر روژه وه، ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي دا زما میاشت، او د رمضان میاشت دا د الله میاشت. یو بل حدیث کې راځي، پیغمبر علیه السلام فرمای چې الله پاک فرمای چې اصوم لی و انا اجزی به، دا روژه زما ده او د دې بدله به زه ورکوم. یعنی روژه زما ده، رمضان دا میاشت، دا زما میاشت. رمضان شهر الله، رمضان دا د الله میاشت. تقریبا د شعبان د اخیری ورځې نن سبا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابی دی، حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه، هغه فرمایي وي مونږ ته د شعبان په اخیری ورځ باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خطبه ولوسته، تقریر یې راته وکړ. پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په تاسو یو میاشت را روانه ده چې رمضان وته وی، ډیره مبارکه میاشت ده، د عزت میاشت او عظیمه میاشت. ستاسو نفل په هغې کې په فرضو باندې الله بدلی، د نفلو ثواب د فرض ورکی، او د یو فرض بدلا آغا په او یا فرض باندې بدلی. دا د روجی فضیلت پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان. عزتمند د روجې په میاشت کې یو من طرف ته د الله حکم متوجه کی. مونږ د الله حکم منو چې روژه دا د الله یو فرض حکم دی، د ارکان اسلامونه دی، مسلمانانو ته حکم دی. الله فرمایي تاسو روژه ونیسئ، دا د الله حکم. او بل طرف ته بار بار پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایلی دي چې په روژه کې د بندگانو د حقوقو خیال وساتئ. یو طرف ته د الله حق چې د الله فرض حکم دی هغه پوره کړو، بل طرف ته د دې بندگانو د حقوقو خیال وساتئ. او دا بار بار پیغمبر علیه الصلاه والسلام ګوره وی په خپل نوکر باندې کار لږ کم کې، پیغمبر علیه السلام فرمایي ډیوټي په لږه کمه کې چې هغه ته سهولت جوړ شي. دغرنګې بعضې بندگان د الله غریبانان دي، وی سرسایه ورکې غریبانانو ته، مالدار خلک پې ولګي سرسایه دې ورکې غریبانانو ته، بندگانو حقوق. پیغمبر علیه السلام بل ځای کې فرمایي وی تاسو روژه دار له روژه ماتې ورکې. صحابه ورته وفرمایل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ سره څه دي؟ مونږ به روژه دار له څه روژه ماتې ورکو؟ مونږ سره خو څه نشته. پیغمبر علیه السلام وی ضروري نه ده چې تاسو هغه په خېټه باندې مړ کړئ، ولو بشق تمرتین، د قجوري په یو ټوټه باندې ولې نه خو روژه ماتې وره ورکړئ؟ د اوبو یو ګوټ ولې نه وي؟ د لسې یو ګوټ ولې نه وي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي خو یو روژه دار له ورکړه. دا حقوق بیان کړي دي الله پاک چې د بندګانو د حکم خیال وساتي. څنګه چې تاسو د الله حکم منئ، دغسې تاسو سره د معاشره کې چې دا نور خلک دي، خدای دې کړي چې هغه مور او پلار دي په کور کې، بچي دي، که هغه ستاسو انډیوالي ده، که هغه ستاسو رشته دار دي، که هغه پردي دي، هر څوک چې دي، خو د هغوی د حقوقو خیال وساتي. نو یو د الله حکم او بل د بندګانو د حقوقو خیال ساتل، دا دواړه پیغمبر علیه السلام مونږ ته ښودلي چې تاسو به خیال ساتئ. په دې روژه کې اکثر داسې وي چې د انسان ځان ته خیالي، هر سړی په خپل ځان باندې د خپلې خېټې غم کوي، بل چاته یې خیال نه وي، ځکه په خپله تږي، په خپله وږي، په خپله په سر دړي، نو هغه ته د بل د سر د درد څه احساس؟ نو بس هر سړی په خپل ځان وي چې ځان له مې څوک. د دې خبرې نه پیغمبر علیه السلام مونږ منع کوي چې ځان ډېر خیال مه ساتي. اگر چې روژه کې به تا ته تکلیف وي، ته به وږي، ته به تږي، ته به چې دی نو بیمار یې، تا ته به سختي وي په تا باندې، خو خیال کوه چې د بل حق تلفي ده نه ونیشي. په روژه کې خلک جګړې کوي که نه؟ نو الله مونږ د دغې نه منع کوي چې خیال کوئ چې تاسو جنګ جګړې ونه کړئ، د چا حقوق سلف نه کې، تلف نه کې، حقوق ته حق تلفي به نه کوې، چا سره به ظلم ور زیاتې نه کوې. صحابه کرامو مزاج پیغمبر علیه السلام داسې جوړ کړی چې هغوی به خلکو سره احسان کوو، ښېګړه به یې کول، د خیر ښېګړې د هغوی فطرت جوړ شوی، احسان کولو فطرت یې جوړ شوی. ظلم و زیاتی خو ډېره لرې خبره ده چا سره به ظلم زیاتی کوو، نه نه، خو د خیر ښېګړې فطرت یې جوړ شوی، طبیعت یې جوړ و. داسې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ متعلق راضی یو خادم و غلی آواز ورته ویله که راشه، نه هغه ځان غلی کړ. دوباره ولا آواز ورکه، ای فلان کیه راشه دی خو؟ نه بس هغه نور ځان غلی کړ. دریم آواز ولا ورکه، ویله که راشه دی خو؟ هغه بیا هم رانه. نو حضرت علی رضی الله عنه ورپسې په خپله ورغی، ویله که تا زما آواز ونه رېده؟ وی و مې رېده. نو بیا ولی نراتلی چه زتا تاواز کم زستا مالکیم زستا آقایم او تدی از مال آواز قدریم نراتلی ای حضرت ما تا فتر تمون تا معلوم شوی چه تا چال سزا نوار که نوی ممکن سستی پیدا شوی دا بس بقلا پراتویو چه دا دیاسیم سزا نراتلیو بس حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمائے لو زما آزاد کرے آزادی پکار خدا سے پلاک یہ تیس تے چور کا تے سزا نہ نہیں رہے گی نہ تو اس مال راضی نہ زما پا آواز نہ بس لیکن نہ یہ طرف تے وہ تو نہیں بل طرف تے آزاد کے دغ احسان ہی وتر تو زما آزاد کرے مدار صحابہ کرام فطرت جوڑ سے ہو طبیعت جوڑ سے ہو چه سر ظلم و زیاده نه بلکه احسان چه سمر احسان بیکو خیگل بیکو لاما بیکو کوشش پیدا و چه تا پیدا و رو رسوم نقصان نه او دا طریقه نه دا پیغمبر علیه السلام نه یاده کلیو اگوی دا پیغمبر علیه السلام جون تا قتل چه دا پیغمبر علیه السلام جون داسیو چه انسانان خو پریده دا زناو رو به خیال ساده نو صحابه کرامو چه قتل که دیده زناورو دمرا خیال ساتی خدا دیده دا اللہ حکم نیچه زناورو سر احسان کوا اوز دا دی پزلی که بده انسانیت سمرا هم در دیوی دی با انسانانو سر سمرا حیگر و احسان کوا او اغوی لیدم چه کولا بے نو دا صحابه کرامو اندقا تبیت جو شه پیغمبر علیہ السلام یوزل یو پیشو دیده چه جب ایدا سرستی و پویشو چه دا خود تگیده ورمنده کری و پیاله رواغشتا کاسه رواغشتا اگه که و توبه رواغشولی پا کار خدا و چه که ده و ده کنه من خدا و چه زناور توبه که ده از جسکا نه پیغمبر علیه السلام و تداس اللہ از که اونی و پیاله آن است و پیشورا لده آغا ده لاس نه آغا پیاله که اوگه اسکلی اسکلی اسکلی چه خمالا شوا بس نیا رواغش پیغمبر علیہ السلام با ہر خبر کی صحابہ کرام تا تعلیمو چی دا زناور دم را خیالو ساتے دانا چی وبو وطلا سی ورو غرزاوا کی دا وطا خوراک وطلا سی ورو غرزاوا نا ایسا تا احترام سر آغتا زناور سا احترامو کا تعلیم صحابہ کرام تا داور کا پیغمبر علیہ السلام یو ظل یو کافر خراب جانی سخامی داری بلکل گن مخ لاسون اخپی سب لیوانی شانتی پیغمبر علیہ السلام دا سیزان سر پدی پتون کی نو او خلقی والا روحی والا کول کرکیتی نو کول دا انسان چرا گنده دی دا مردار دی دا کافر دی نا نا او چرا غز ناورو سر دا معاملہ و دا غب انسانانو سر سم معاملہ پیغمبر علیہ السلام مسلمان نکتا چی دا مسلمان دے و دا کافر دے نا کاغا مسلمان و پا کافر و کچھ انسان دے دا آغا بے خیال ساد چی دا زناور بے خیال ساد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ زویر دا آغا دا طریقہ و چی جماعت تبراغی او یو کس پہ اولی دا چه دیر دیر توجه سر به منس که غلامانو که داغ خپل غلامانو چه غلام به اولی دیر دیر دیخو منس که او دیر توجه سر ولاده اللہ تا دکه منزه که حکم داده که تاسو ظاهری عجزیم جوڑه که او در زلط تا خشو خویم جوڑه ظاهر بام جوڑه داسه چه سڑی ادری که منزه تا سر خطا که دیر عجزه سر چه ستا ظاهری شکلم دا عاجزی او ستا زلو اغیه کم عاجزی نده چه بخادی مولی ده غلام به اولی ده چه یه راقه ده غسی ولاو ده ورطبه اوی ویزم آزاد کرد ناغا غلامانو پکی دا طریقه زده کرده و چه ده به اولی ده چه عبدالله ابن عمر خورا روان ده نبذر بخم انزود ره اخصر به دا سخکتک چه آزاد میکی چه پریمی نو بس خوچیو بیلی دو ویزم آخ یو ظلو تا کیاوی دا خادمان دا غلامان تاو لاش دو قدر کئی دون عاجزی پا کنی بیمانده که خو غرز ایده که تم ازاد که دی خیر دی دا اللہ دا پارا کئی دا اللہ دا پارا زدو کخیمہ دا اللہ دا پارا زدو کخیمہ پا اللہ دا اللہ نوم دا اللہ دا پارا ما تا عبادت کی دا سے کئی بس ما ذات کرے خیر دی چنی دو کرتے دا سفترت دا غوی دا نیتے دا خیر خیگر جو شو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دا یو مذہب امام دی پتہ و تو لگی دا چی بفلان کی علاقہ کی ماورا و نهر لر علاقہ دا التا یو محدث دی یو عالم دی وغا حدیث دا پیغمبر علیہ السلام بیانی ندو بس کڑا و تلو لا سفر تیاری کزان و روان شو سمدستی دا پیغمبر علیہ السلام حدیثو پسی باغوی پا دنیا کی گرزی دل چی دنیا پا آغا سر کی بیو سوی سر یو حدیثو دا پیغمبر علیہ السلام دی باو پسی تو او لاغن اگر حدیث حاصلو بس کڑے ہوتا لے روان لا تغا علاقی تا ورون اسی تفوسی اوکو دغا جائے کرے چوی کتلل تغا عالم ناس او پلوخ کی روٹے چولی دا او ستی و تولان دی اس کی لروٹے ورکی دا امام احمد من حنبل رحمت اللہ علیہ ورغی السلام علیکم عالم و تلاسیو کتل و علیکم السلام ناس بیا وته نوره توجه مو نه کړه خپل سپیر هغه سپیلې خوراک ورکو ده طرف ته یې ورته توجه نه کول. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه زړه کې خفه شو چې یو سپي ته توجه کوي او یو انسان ته توجه نه کوي. دا څه حال چې هغه ښه فارغ شو د هغه سپي نه او هغه سپي مور شو هغه لوښ یې کېښود نو بیا امام احمد بن حنبل ته متوجه شو ویستا زړه کې به یو خبره راغلي چې یاره دی خو ځناور ته متوجه دی او انسان ته نه متوجه کېږي. خو ما د پیغمبر علیه الصلوة والسلام یو حدیث اورېدلی دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلوة والسلام فرمایلی دی چې یو امیدوار تا له راشي په یو امید سره او تا د هغه امید پوره نه کړ دا قیامت پا ورز با تو اللہ تا امیدواری اللہ بستا امید نو پورا کرد. یا امیدوار چه دس امید دا پار تال راش دس کار دس غرز دا پار تال راش او تو دا اغا امید پورا نکی دا قیامت پا ورز با اللہ ستا امید پورا نکی دا قیامت پا ورز با تو دا امید ساتی کنا چه دا اللہ دا عذاب نبچم جهنم نبچم دا اللہ دا قهر او دا غضب نہ بچو تو دا اللہ دا قهر او دا غضب نہ بچ نش لکه تو کالا ورشی حاجت منی دا دو روز چوٹے او یا یو بابو سید دفتر تا ورشی او دفتر که دیسه غرز دی یو کار دی او اغا کار دا لاغا پورا نکی تو پا یو امید ورالی او تا امید اغا پورا نکو اللہ بے دا قیامت پورز امید پورا نکی او چې ستا امیدی پورا کړ د قیامت په ورځ به الله امیدونه پوره شي. دا د پیغمبر علیه السلام د خولې وینا ده. نو چې څوک دله راشي پس تمه پس امید څوک چې چاله ورځي که نه او لس روپۍ شل روپۍ قرض غواړي نو هغه ټوله شپه په هغې باندې سوچ کړي چې یاره زه خو به سبا ورځم او لس شل روپۍ به ترې غواړم نو دې دا خبرې ذهن کې تاوي چې څنګه به ورځم دې دفتر ته به څنګه ورځم دې فلانکي سړي له به څنګه ورځم دا به ورته څنګه وایم او خو ټوله شپه په دې باندې ذهن خوړوي او چې بیا درشي په دومره امیدونو باندې او تا هغه دقسې تش لاس پرې دی هغه حاجت پوره نه کړي نو الله به ستا حاجت پوره کړي. نو دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته هغه عالم بیان کړ. بس امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وفرمایي چې ما دپاره دا یو حدیث کافي دی. بیا را روان شو پسونه زرګونه میله مزل واپس را بس یو حدیث پسې به هغوی ګرځېدل. خو خبره زما دغه ځای کې وه چې هغه بالکل هغه سپي طرف ته متوجه و انسان ته یې توجه نه کوله چې دا ماله په دې امید راغلی دی چې دې ما مور کړي دا سپي ماله راغلی دی اوس زه سپي دغسې پرېږدم نا امید یې پرېږدم دې زه مور نه کوم او یو بل سر بل چا ته متوجه شم اغوی به د الله د بندگانو خیال ساته دا سپین د الله بنده دی څنګه چې دا انسان بنده دی دغسې دا سپین بنده دی دا خرم بنده دی دا غوا میخ او دا ګډه تیلې دا هم بندګان دي دا هم د الله مخلوق خبره مې دا کوله غرض مې دا چې عزتمند یو طرف ته روژه را روانه ده، مونږ ته الله حکم متوجه دی چې تاسو د الله حکم پوره کړئ روژه ونیسئ، او بل طرف ته په هغې کې پیغمبر علیه السلام بار بار دا خبره کوي چې صرف د ځان خیال مه ساته، د الله د بندګانو خیال وساته په روژه کې، چا ته ضرر ونه رسئ، چا ته تکلیف ونه رسئ. عزتمند یوه مسله، چونکې بله جمعه لرې ده، زمونږ ډېر ملګري مسلې نه اکثر خبرې ایره شې دي، یا اورېدلې نه یا ځان یې نه پوه کړې. دښمنۍ ته کې مونږ بې احتیاطي کوو، دا زمونږ د اکثرو خلکو دا شکایت هم راځي، مثلا تپوس هم کوي، چونکې ګرمي ده، تنده به ډېری، خلک اوبس کي راپاسي، ځان ته اوبه خودي، بیا چې دی نو یو جومات کې اذان شوري اورګله، زمونږ جومات کې خو اذان نه دی شروع شوی، دی لګیا یو اوبس کي، چې زمونږ جومات کې اذان وشي نو بیا به اوبه نڅکو. دا زمونږ یو غلط خیال دی، ټول عمر مونږ خلکو روزي په دې خبرو باندې خراب وي. هغه زمانه تېره شوه، هغه پخوانۍ وخت کې خلک نه پوهېدل، الحمدلله اوس خو ټول تعلیم یافته خلک دي، پوهېږي، په نقشه باندې پوهېږي، د نقشو کې لیکلي شوي. نن سبا مونږ چې لومړی روژه نیسو، دویمه روژه نیسو، دا ابتدایي روژې په پو باندې درې بجې باندې خوراک پابندیږي، ټیم پو باندې درې دی، تقریبا احتیاطا درې بجې، بس درې بجې نه وروستو بیا به اوبه نه څکلې کېږي، خوراک په بیا نه کېږي. نو بس مونږ دې ته ونه ګورو، د اذان انتظار نه کوو. اوس اذان څوک کوي جومات کې؟ خو چېرته یو امی به راغلي جومات کې به ناست وي، بس هغه هم ټیم یا به ګړۍ خراب وي، زمونږ دا درې ګړۍ دي، یوه یو شانی، بله بل شانی، بله بل شانی، نو کېدی شي هغه پنځه شپږ منټه خطا شي، نو مونږ به اذان ته ګورو چې یاره اذان لا نه دی شوی. نه نه نه، اذان ته مونږ ګورئ چې یاره اذان وشو کو نه شو، اذان کېږي نو بیا خو سبا راختلي، د هغې نه مخکې لس منټه پندرہ منټ روژه مخکې بندول پکار دي. نو چې دا یو احتیاط مونږ ټول وکړو چې هسې نه مونږ اذان انتظار وکړو، چې ورګه اذان وشي نو بیا به روژه بند نه کړو. نه، ټیم ته ګورئ، په نقشو باندې مونږ ټول پوهېږو، په ټیم باندې ځان پویول پکار دي چې درې بجې شي بس خوراک بند. دا نن سبا دا لومړی دویم درېمې روژې ټیم ته تخیم، بیا ورو ورو یو منټ یو منټ وروستو راځي، راځي په پو باندې درې بجې ټیم دی، بیا چې دی نو څوارلس منټه د پاسه، بیا دغسې دیارلس بارہ منټ ده، داسې د را روان به دا سلسله. خدا ده چې درې بجې احتیاطا بس روژه بندول، نو ټیم ځان سره یاد ساتل پکاري، کتل پکاري چې مونږ ته ټیمونه پته وي. الله دې مونږ ټول له عمل کولو شریعه ذات مشکلات تکالیف د دنیا او آخرت زموږ حل رحم وكرم رمضان هذا عبادت من عشر روانا لله من كل العبادة التوفيق والكرام وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد سنة كويخ من الله